pod nogi, pod nogi. Pieśni będę śpiewał, jak pieśni nad pieśniami. Ten, co nie wie, co nie czuje, zwleka. Hymn dbał chwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów w cieniu człowieka. Bogom wyrwawszy, znów w cieniu człowieka. Zapełnił te chwile puste, jak morza bez kresy. Kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę jadem szczepił przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie z zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem. Szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał. Zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty kran słońca zawróciłbym z drogi. I blaski jego, co mi życie struły. Rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał, jak pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka. Hymn mało chwalczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Kazik i kwartet Proforma. 18 minut po godzinie czwartej. No, jak zwykle tak Proforma, tylko przypominałem ten nasz kontakt na trzy sposoby, bo oczywiście państwo błyskawicznie zareagowali. Między innymi pan Andrzej z Prostek, a nie mówiłem, że będą grzybki, zielonki, podgrzybki, opienki, a z łupka paluszki lizać. Pozdrawia drżysto i mgliście pan Andrzej z Prostek. Pierwszy SMS-owo. Na dzień dobry telefonicznie pan Tomek z Robczyc pozdrawia. Dziś kręcimy Pętelki, Dębica, Tarnów i okolice. Mglisty poranek, więc to ostrzeżenie dla pozostałych kierowców, ale taki znowu nie za zimny. 10 stopni jak znalazł, a temperatura w tych okolicach dziś najwyższa. Zdwoi się tak w ciągu kilkunastu godzin. Pan Tomek z Robczyc za fajerą jako pierwszy dziś telefonicznie. No i rodzynek w gronie. Mailowo dziś pani Agata z Krakowa informuje, że wieczorem mżyło i ciepło było. Teraz nie wiem, jeszcze leży i coś jakby człowiek czuwa na posterunku, czy kalendarium tego muzycznego, czy ilustracji do urodzin i rocznic wydarzeń. Co najmniej dwie takie daty odnotowuje pani Agata z Krakowa. Jako pierwsza dziś mailowo serdecznie gratulujemy. Sygnały w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Podglądam także, już tu nawet zagraniczne napływają. Bardzo się cieszę. Będzie nam bardzo miło także poniedziałkową listę obudności sprawdzić za kilka chwil. 19 minut po godzinie czwartej. Perfect, but we'll be fine. 'Cause I've got your back and you've got mine. We'll have tiny boxes for memories. Open them up and we'll set them free. There'll be bad days and some hard times, but I'll keep your secrets. You keep mine. You are the memory that won't ever lapse. When 25 years have suddenly passed, wherever you take me, it's clear I will go. Your love, the one love that I need to know. Your

myślałam, że świat skończy się na przekór tobie trwa. Mija raz, dwa, nie burzy chwi, miłość jak ta, co zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem, jeżeli jest, nie kończy się. Mija raz, dwa, nie burzy chwi, miłość jak ta, co zimna drży. W tym właśnie rzecz, miłość już wiem, jeżeli jest, nie kończy się. Nie kończy się. Nie kończy się. Dwadzieścia siedem minut po godzinie czwartej. Mija raz, dwa, tak jak weekend Stanisława Celińska. No a teraz już przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Kilka dat z 5 listopada, to już teraz. W 1370 roku zmarł Kazimierz Wielki, król Polski, syn Władysława Łokietka, ostatni władca z dynastii Piastów. W 1911 roku urodził się Roy Rogers, amerykański aktor, piosenkarz i gitarzysta. 96 lat temu urodził się Czesław Petelski, reżyser, autor wielu fantastycznych filmów, zresztą wiele filmów wyreżyserował wraz z żoną Ewą. Zmarł w 1996 roku. 88 lat temu zmarł Christian Eichmann, holenderski lekarz, laureat Nagrody Nobla z 1929 roku, a prowadził pracę nad chorobą beriberi. Był też prekursorem badań nad witaminami oraz awitaminozami. 48 lat temu Watykan opublikował instrukcję dotyczącą reformy liturgicznej, którą wprowadził Sobór Watykański II, a w 1987 roku w Warszawie otwarto Muzeum Kolekcji Porczyńskich imienia Jana Pawła II, czyli zbiór sztuki zachodnioeuropejskiej liczący blisko 400 obrazów i rzeźb pochodzących od prywatnych darczyńców. Kilka dat na teraz. Ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego. A to już za niecałą godzinę. Za chwilkę pan od pogody z prognozą na poniedziałek. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate it, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. It's freaking me out. Just in eyes, it's no surprise you can't do anything now. miejmy nadzieję, już wkrótce w Polsce na występach koncertowych. Troszkę się to przeciągnęło, ale takie to życie, wypadki losowe, ale na Godsmack liczymy. Jeśli nie w tym, to w przyszłym roku w Polsce. 4:31. Czas na prognozę pogody. Wschodnie krańce Europy, w tym Polska, w zasięgu wyżu znad Rosji. Pozostałe obszary kontynentu znajdą się pod wpływem układów niskiego ciśnienia z ośrodkami nad północnym Atlantykiem, Morzem Śródziemnym oraz Zatoką Biskajską, ale cały obszar Polski w bardzo ciepłym powietrzu pochodzenia zwrotnikowego. Ranek mglisty, więc uważajmy, w dzień pogodnie, słonecznie, a wiatr południowo-wschodni umiarkowany, w górach dość silny, w rejonach podgórskich porywisty, w Karpatach i Sudetach do 70 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali i rośnie, a na termometrach w dzień temperatura też w dzień od 12 stopni na Suwalszczyźnie, około 16 w centrum, najwyższa temperatura dziś, początek listopada, do 20 stopni na Podkarpaciu. Tyle o pogodzie, czas na muzykę i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz, a szukamy czegoś, co łączy trzy utwory. 7, 1, 3, 3, 5. Część pierwsza. Niech tamtych dni choć okruszek najmniejszy do wspomnień dziś twoją nakłoni myśl. O czasach, gdy życie było piękniejsze i słońca krąg błyszczał jaśniej niż dziś. Już martwe liście wiatr zimny porywa i gna i unosi je w dal. I dobrze wiem, że ich nic nie ożywi, a w sercu mam tęsknotę i żal. Powtarza wiatr, wiatr północny, miłości nie wskrzesisz tej, a ja nucę piosenkę twą i nie umiem zapomnieć jej. Piosenka ta lśni każdą nutką, że kochasz ty, że kocham ja, że pięknie żyć na przekór smutkom wspólnie się da każdego dnia. Lecz zazdrosny los nie próżnuje, gdy runie zaś kochanku w świat. Życie powolutku zasypuje na piasku ich ślad, wspólny ślad. A martwe liście jesienny wiatr miesza, zasnuwa świat zimnym deszczem i mgłą. Lecz moja miłość jest od nich silniejsza, uśmiecham się, kiedy wspominam ją. Słów naszych żar urywanych w pół zdania i oczu twych magiczny blask. I przyjaźń, co się zmieniła w kochanie, wspominam wciąż w ten jesienny czas. Powtarza wiatr, wiatr północny, miłości nie wskrzesisz tej, ja wciąż nucę piosenkę twą i nie umiem zapomnieć jej. Piosenka ta lśni każdą nutką, że kochasz ty, że kocham ja, że pięknie żyć na przekór smutkom wspólnie się da każdego dnia. Lecz zazdrosny los nie próżnuje, gdy runie zaś kochanku w świat. Życie powolutku zasypuje na piasku ich ślad, wspólny ślad. kilka wątków można by spokojnie dopasować do drugiego i do trzeciego nagrania. No właśnie, i to ta umiejętność kojarzenia różnych trzech. Nie mówię piosenek, bo za chwilkę o tym Państwo się przekonają, więc trzy utwory dziś i wspólny mianownik. Cóż to takiego? 71335, tu i teraz SMS-owo. No, traktujemy troszkę poważnie, ale też jako rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz, a na budziku za 24 minuty 5. Raz. Niskie słońce jesieni nie oślepia mnie już, kiedy jadę na północ, potem dalej na wschód. Puste gniazda bocianu ledwo widać we mgle. Stacji mniej benzynowych, mniej też ciebie i mnie. Jeden kubek na dwoje, jedno łóżko i kot, z komarami do rana, wielka wojna co noc. Rzućmy pieniądz przez ramię, by powrócić do snu. Powiedziałaś kochanie, lecz nie zdarzył się cud. Listopad, niebieski listopad, woda wsiąka na puchnięte deski. Pośród rudych traw ta sama szopa, co schowała kiedyś nas przed deszczem. Już za późno na wczoraj i za wcześnie na dziś. Za szybami listopad, zima stoi u drzwi. Więc nie pytaj co dalej, póki żyją wciąż w nas. Fotografie z oddali tego lata sprzed lat. Listopad, niebieski listopad, woda wsiąka w napuchnięte deski. Pośród rudych traw ta sama szopa, co schowała kiedyś nas przed deszczem. Kiedy ogień suszył mokre szmaty, kochaliśmy się w lesie płomieni. Ogień spalał nas powoli na raty, tylko popiół o tamtej niedzieli. A już, szybciusieńko, wiadomo, było przecież to proste zadanie. Od poniedziałku zaczynamy z tak prostym pytaniem, co łączy to, co dopiero będzie w piątek, trzymając się tego, że z każdym dniem coraz łatwiejsza zagadka. Krótko i na temat, pan Jakub Starnowa, 8 stopni na razie w Krośnie. Jedziemy razem, to mglisty, wczesny poranek, jeszcze ciemno, a w dzisiejszym zestawie 3 na raz liść opadł. Bieszczady jak codzień na nasłuchu. Bardzo dobrze, pan Andrzej proponuje, to dziś może być wszystko, i jesień, i miłość, i wiatr. No i właśnie trafiony. Zatopione. No jeszcze jeden pan Andrzej podpowiada, że niech będzie jesień, choć tych prób było kilka. Między innymi miłość. To między innymi z Częstochowy taka odpowiedź. W Częstochowie ciepło 14 stopni. Nad miłością też się zastanawiał i zdecydował, że to piosenka o miłości będzie dziś pan Mirek z miasta Łodzi. A może to po prostu piosenka. Pan Wojtek Lodziarz z Rewicza tak formułował dzisiejszą odpowiedź. Trzy na raz to może bossa nowa. To od pana Karola z Warki. Też dobra podpowiedź, choć to trzecie nagranie już bardziej rockowe tam, bo no, też troszkę mniej. A może jesienna miłość. I dziadka Staszka z Ostródy, za taką właśnie myśl wyróżniamy. Jesienna miłość, choć niech trwa przez całe życie. Michał Bajor, Martwe liście, Józef Mizera i Żółty jesienny liść, utwór instrumentalny i przed chwileczką Harlem, niebieski listopad. No tak właśnie mamy, liść opadł. Bardzo pięknie dziękuję Państwu za odpowiedzi. Rozgrzewka jutro o zwykłej porze, a za chwilkę sprawdzimy listę obudności krajowej i zagranicznej. Tych sygnałów już kilka napływa, to szybciusieńko, żebyśmy zdążyli w poniedziałek. Ja wiem, że za bardzo się nie chce, ale trzeba próbować mailowo, telefonicznie i smsowo. No i co my tu mamy na budziku? Godzina 4, minut 44, sekund 44 teraz. is the goodest, it's as good as it can be. But it's a cup of black coffee that a working man needs to see. Tak, tak, tak, tak. Ja wiem, tak spoziram na te SMS-y i maile, odczytuję, wiem między wierszami, tak, kawy, kawy. No niech będzie Beth Hart i Joe Bonamassa tak muzycznie, mam nadzieję, państwo dobrze smakowało. W Otwocku ciepło i wieje. No, Jurek Żeglarz zadowolony z takiego pogodowego obrotu sprawy. Sygnał od pani Asi spod Konina. Na szczęście dwa weekendy za nami. No ale uspokajam, jeszcze jeden przed nami. To już naprawdę bardzo blisko. A teraz ciepło 12 stopni. No a w mieszkaniu zapachy jesieni. Bo kaloryfery pełne pachnących podgrzybków. Serce rośnie. Kawa w użyciu. No to właśnie o tym mówię. Pani Asia spod Konina takie wieści przynosi. Pan Paweł Złosic kłania się nisko wszystkim. Dziś na termometrze plus 11. No to w drogę trochę pobiegać. Niech nogi niosą. Życzymy udanego treningu. W drodze do Opola, gdzie za oknem 7 stopni pan Sławek z Łambinowic. Dziś święto, a tu co? A tu do pracy. Imieniny wszystkim Sławkom najlepszego. Panie Sławku, wszystkiego dobrego. Nysa melduje się na nasłuchu, za oknem plus 5, sucho, nie wieje, a więc rowerkiem do roboty. Będzie okazja. Pan Oskar z Poznania, krótko i na temat, obudzony. Pan Remek, szczęściarz żyrardowski, rówieśnik trójki, też zgłasza swoją obecność na ścieżce biegowej. Bardzo się cieszymy z takiego obrotu sprawy, że tak jeszcze raz o tym powiem. Oto serce rośnie w naszej budzikowej rodzinie, kiedy się naprawdę wielu nie chce. W poniedziałek, a tu proszę bardzo, można, można. To fragment Krajowej Listy Obudności, a za chwilkę ta zagramaniczna. No już za chwilkę, za chwilkę. Pakujesz plecak i zamykasz drzwi. Dzisiaj cię tutaj już nie trzyma nic. Przed tobą nowy i ciekawy świat. Tak kolorowy, jak się tylko da. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Zostawiasz w tyle wszystkie swoje troski. Zostawiasz ludzi, w których żar już ostygł. Stąpasz w nieznane i idziesz jak po swoje. Świat cię nie zrani, póki ty się go nie boisz. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Uwierz w to, że możesz, siłę masz. Masz w sobie, pokaż im, że będzie każdy nowy dzień. Zwycięstwem, zwycięstwem. A jeśli nawet przyjdzie los, który cię znów zgnębi na wskroś, pamiętaj, że to tylko moment, kilka chwil. Podniesiesz się, bo tak już jest. Masz mocny łeb, masz twardy grzbiet i umiesz walczyć tak jak nikt nie umie tu. Gdy wokół szczeka spora małych psów, małych psów, małych psów, małych psów. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Stań twarzą w twarz i poczuj wiatr, i poczuj wiatr. Tylko ty sam możesz pokonać strach, pokonać strach. Za granicą sypialni, za granicą łóżka, za granicą kuchni już melduje się sprzed lustra podczas malunku. Nie lubię poniedziałków, ale wstawać trzeba, więc bez marudzenia. To pani Ela z Opola na liczniku 9 stopni. Dziś w kalendarzu imieniny Elżbiety. Jeśli to dziś, pani Elu, to proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Ale zdaje się, że jeszcze w listopadzie tam raz czy dwa razy się pojawiają imieniny Elżbiety, więc będzie okazja. Jeśli to nie dziś, to już taka konto. Pan Krzysztof z Chicago melduje się na nasłuchu. Dziś w nocy, bo u mnie jeszcze niedziela, mieliśmy cofnięcie czasu na zimowy, więc różnica czasu 7 godzin wróciła do normy. W Ameryce to jest trochę inaczej niż w Europie, tak to wyjaśnia pan Krzysztof. Na dzień dobry także z Barcelony pan Marek dodaje nam wartości temperatury, bardzo zbliżone do tego, co u nas. Z trasy Kassel Dortmund 7 stopni i sucho pan Zdzisław z dużego mobilka. Dawnośmy się nie słyszeli, a już bardzo miło nam, że jesteśmy razem w budzikowym gronie. I na dzień dobry jeszcze pan Stefan, nasz europejski podróżnik. Wiedeń się kłania. 11 stopni i lekka mrzawka. Do tego także dokumentacja fotograficzna. Oj, cenimy sobie, cenimy te państwa sygnały o poranku. Różne, różniaste dotyczące, no, między innymi tych wartości temperatury, czy bieżącej, czy prognoz, tam, gdzie państwo są rozsiani po całym świecie, a jednak jako jedna rodzina za pośrednictwem na przykład internetu. Bardzo dziękujemy za tę obudność. Za 5 minut będzie piąta. Przyjaciel mój wyjeżdżał, mówi do mnie, masz tu klucze. Przez ten czas, jak mnie nie będzie, możesz mieszkać z nią u mnie. Wyjechał i nie było go przez tydzień, może dłużej. Nie zamieniłbym tych paru dni za żaden skarb, za nic. Trasy brałem ją, koncerty, później cichy hotel. Obiad w mlecznym barze, spacer po bulwarze z nią. Razem autokar czeka, wiosło kłanę, siadam w miękki fotel. To były najpiękniejsze chwile, nie zapomnę ich nigdy. Moi przyjaciele mówią mi, bracie, co ci jest? Nie żałuj nic, wyobraź sobie, że to był tylko sen. Obudź się i z nami chodź, skończyła się już noc.